الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا سورة بني إسرائيل کی دې نمخ کې حال د دنیا بیان شو دې مشرکین او خلقو د دنیا حال بیان شو چې مصیبت کې وای چې والي الله سره قدریا بونو کې وو کې په چز مکه وو کله چې الله بچ کړو او خلاص وکړو نو بیا به خپل کار کو شرک وکړو الله رب العزت زور نه ورکړه چې ولې زما قدرت نشته چې په دې وجه ازمکه کې امر کما او یا تاسو له بیا ضرورت پیدا کوم چې دریاب کې سفر کوئ بیا به امر کوم او یہ ترغیب ورکڑے او توحید تا چه انسان اللہ و ایمان لڑیر عزت ورکڑے دے دنیا کی دے میردے کی مشرکڑے دے دے میردے کی اختیار من او مالک گرزولے دے او دے دے اقبل عزت تا نگوری پل کرامت تا نگوری نوزی دا قیامت حال بیانی یوم ندعو کل اناس بی امامیم یاد کا غرض چلائی من براو بلو هر یو بندہ رو بے وارو آواز بوتو کو بی امامیم وقت پل امام سر ناس مختلف معنی الغو کلیوی دی امام نچا کتاب آسته و چه اللہ کم نازل کلی قومونو تا یهودو تا تورات نسواراو تا انجیل او دا سیاری و قوم تا اور اریو تب آواز کی چیا اہل التورات یا اہل الانجیل یا اہل الزبور یا اہل القرآن چا دا مانا کرده بی امامهم چی بس پدی برابر لیلی شنو ده مانا ده امام نیوستی را ده دنیا مشر زکر هر زمانا که خلق زن نمشر جوڑ کرده و کنا اگه پسی بروانو که اگه ده دین مشر و که دنیا مشر و قیامت کی باوتا ده اگه پنم آواز کئی یا آل فرعون اے دا فرعون تابدارو ستازو دا مشرو دغسی یا آل نمرود یا ہر سوک چه مشرو نو آواز بوتا کی بعدوی دا دین مشرانم داو امامانو چیا اصحاب ابي حنيفه یا اصحاب الشافعي امامانو کنا او خلق ورپسې روانو مذهبونو تمانی صحیح ندی زکر سخاص حدیث کی اپا صحابہ قول کی ندی راغلی پیادرین مانا دا چیغی تا دا بیدت مانا آتاوی امام راضی اموی تفسیر کشاف چمیم بیدعی تفاسیری دا بکی بدت تفسیر دے چا کڑے دے عرص کی بدت کڑی تفسیر کی ام بدت کڑے دے دا امام نعمرات مور اغسطے دا بے امام ام پی قیامت کے بار چاہتا آواز کی کہ دا مور پر نم باندے او عام قانون خدا دی چې د پلار په نوم आवाज کیږي چې ابن یعقوب یا ابن عبد الله یا ابن یوسف کنا قانون خدا دی قران ویلو احزاب چودعوهم لآبائهم چاته چې आवाज کوي نو د پلار نوم متواخله کنه چې ابن جعفر ادیو قیامت کی باب ہر بندہ تا مور پر نماز کی گی داولی نیو خوی تفسیر تا ذکرده جڑیر ناشنا دی کنا آچی غواجی ولویلی دن آغای دا آغین هم ناشنا دا دو بیدت دی پکی خوا دیو پا زیبان ولی باواز کی گی دمور پنم وی دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجینا تکا دا اپلار نو چیر چاہتا آواز کی گی چی ابن فلان یا ابن فلان نو عیسیٰ علیہ السلام پلار سوک دے اغلب اسی پلار گوری پکر آئے باندے نا اغتب آواز کی چی ابن مریم دقا سے بٹولی تب یہ آواز کی او دا سے آواز بہو کی چی ابن فاطمہ دم سد شیگانو انتی مانا دا تکا غیوی چلکا حسن حسین تا آواز کی نو ابن فاطمہ بوتوی چی دی عزت معلوم شی چی دا پیغمبر نوسی دی کنا نو خواست نمعلومی دی دا دی اس دلیل و اصل نشت دی حسی جا دزان خبر کردی دخوا او بہتر مانا داد چمرد دا امامنا کتاب الاعمال کتاب الاعمال اگر کتابونه چری کیدار چې عمل لیکل شوی دی چې عمل نامه او توې کنه هر بنده ته باواز کیږي خپل عمل نامه ورسره اگر دنیا کې هم چې خلق ګرځي په دې اسپیتالونو کې او په دې دفترونو کې په دې نخپل فایل ورسره یې کنه ازغونه شي ګرځي دې کنه نو قیامت کې به هر بند سره خپل عمل نامه په لاس کې आवाज به وتا کوي عمل نامه به ورکړي به امام هم ناغا با دو قسمائی بس دچا عمل ناو با یو شانتی دچا بل شانتی دے پزے ذکر راغلے لیکن خاص کر صورت حاقہ کی اگر تفصیل کرے دے کیا مامنو تیا کتابا و بی امینی چل جام اللہ بخلا سور کرے شوا فیقول ها امقرأو کتابیہ آبا چغی کی چرا شے دمام اللہ مو گو رہے رشے عمل اللہ داسی سمرح کلی و خیستہ دا بخلاس بیور کلی فامامان اوتی کتابہو بشمالی فیقولو یا لیتنی لموت کتابیا چالی چی پکس لاس ورکنا ناغوی چیز دینا نعمل ناما خوا چی نیوی راکرنو خبو ولم ادر ما حسابیا ایا داو چی زادو کوئی دینا په حد کتابت او په حساب کتاب باندې چې نمرات نه دا غواړم یوم نذعو کل ناس به امامهم یاد کا اورز چلایم براو غواړو هر یو بندا د خپل عمل نامې سره ومن اوتیه کتابه به یمینی اگر سوک چی ورکلی شواغتا عمل نامخ پلا پخلاسا اولائی کا یقرؤون کتاباهم نو پخ پلا بے لولی خوا امخ کتیر شو دیکی چلاو توی بلکہ اتاجت نشتا جا بسی گردوا ما تو خوش دنیا کی ان پڑوی نو چی ختمت با تراغن پیو پسی با دی گردو بل پسی با گردو او دلتا بے گرزین پا خپلا خب ہوئی گی نیق رونا کتابا ہم پا خپلا بے لولی ولا یظلمونا فتیلا او ظلم منشی کولے پدی باندی ایس قسم بس فتیلا نمرات سدے دا کنایا دا تنشنا چو ظلم نشتا بالکل ولی فتیل ستا ہوئی فتیل باتے تا ہوئی وہا جب خلق ڈیوی بلو لے گئے نظر مالو چنوے والا باتی جوڑا کڑکا نو فتیل اگا سپین تار تا ہوئی اذا کجوری پاڑو کی کیوی اوی توی سمرا نرے تار دی مطلب دار چه نبای ظلم بنی کن فتیل خوب دیر معمولی شید دکا بیاک دانوائی نو مطلب بدائی چه دو فتیل امرا ظلم بنکی گی و نور بکی گی او دا مطلب ندی خوا او قرآن دا ذکر کی هر دی که خوا از دین مطلب سی چی نشتا ظلم نشتا کل ذکر کی لا ازلمو مسقال ذرہ ظلم منکی اللہ پا اندازہ دی یوی ذرہ یعنی نبی بس نبی ظلم خواہ او دغس انشقاق کی امیلیو چی اما من اوتی کتابو بی یمینی فصوف یحاسب حسابا یسیرا دیر آسان حساب بوسر ہوشی دیر او ین قلب الالی مسرورا اخپل کور تب واپس چی دیر خوشالا او دا آخرت آکور یادی خوا ومن کان فی آزی اعما فهو فی الاخرت اعما دلت ادا سوئے نو الفاظ بدل شو دغه هغه په ځای باندې وی چې دغه نور صورتونو کې دا ویل دي چې اما من اوتیه کتابه ورا ازهره پګس لاس به مور کی او د شاته طرف نه ملایکو له مخه لن راضي وې وی زمونږ د دا شکل بدی شي مخامخ ولا ځکه ناراض شا طرف نه غس لاس باندې به ور کوي ولا ښا نو فصوفه یذعو صبورا ابا چغی وی د هلاکت چغی وی ښا ویسلا سعیرا او جهنم تبزینو او دلتا کی داوی ومن کان فی آذی اعما وهو فی الاخرت اعما اگر سوک چی پتی دنیا کی رندو اپی جیو خلقو باو تلاروی چی پسی پتی غارمرا دا نالی دا او غبا امسال اقولا وی غبا پا آخرت کی امرون دی مدقا خلق دیر خپا شو چی خدای تو مون خوی چگن آخرت کی بروغیو او اللہوی چنا سوک پا دنیا کی رون دینا پا آخرت کی مرون دی مون با ارسو نوی نو بس دیوی تیاری ناو بلی تیاری تلال شو دا مانا نو بعض آیاتونو کی تاویل واجبی کنا چنے کہنو غلط مانا بھئی بس او غلط مانا چی سوک دل تڑن دی ناو پا آخرت کی مرون دی نا مطلب دار ہے اگر سوک چی پا دی دنیا کے کافر ہو آماؤ کن کافر رون دے کن دا زلسترگی نشتا دا مخسترگی اشتا دا زلسترگی نشتا اگر سوک چی کافر ہو گمراہ ہو پا دنیا کے رون دو دا دلیل نا رون دو دا قرآن نا رون دو دا ایمان نا رون دو دا اسلام نا یو شیخ ہونا دیکھنا خواب او فی الاخرت اعمان گورا اخرت کی بڑھن دی نا دا مانا چی اخرت کی با و اضل سبیلا دا جنت لار باتی نرو کشوی یو نا با تپوس کئی یرا جنت اغلار کم آر بل نا با تپوس کئی شیر از ویدات نشی منتی خواب تا په دنیا کې تا نه زمونته نو دلته به سو مومي دا چې دنیا کې تا ایمان راوړې وې دنیا کې دی قران ویلې وې دنیا کې دی عمل کړې وې ننن وترو موټ وې او جنت لار به صدقه سي مخې ته پراته وا هغه دی مؤمنان لاړ کنا اده وگرزی کلیو پلا کلی بل پلا نیو مطلب دادی درنبی اعمان خو یقیناً دقا مانا امراد دا چلن دا دین نا لن دا ایمان نا لن دا حجت نا دنیا کی دسر دلیل خونو کنا چا بسن تا پوسو کو چی کلیمو آیا سورة فاتحة وایا او اصناع وایا دعا قنوت وایا دعا برا برکاتا دارون نئی دیترون وی کنفا نفو پی الاخرت اعما دلتا دو معنی دی خوا یو دقا دی چه اخرت کی با ملون دی لار بوتا نئی معلومات جنت دیم دا دا چه اخیرت کی بڑون دی سو وقت پوریم بلکل اصور اتواحا کی براشی دیر واضحا چه من اعرض عن ذکری اللہ ویل سوک چه زمان دا قرآن مخواری پا دنیا کی اعرض مخلو السمان بس اس تپوسی ہے نہ کوئی ضرورت و تنوئی چگون قرآن دا کول دا پا منگ باندھ لازم دی و ویل دا پا مونگ لازم دیا و دی عمل کول نا بس وی دا خود استازانو کار دی استازان شده کنه جماعتونو که ناس دی اگه اللہ دیل پیدا کری چه اگه با قرآن وی نل تیویلو چه چه مخوارو زمان دا قرآن نا نل پا ان لہو معیشتا دون کن ونحشرو یوم القیامت اعمام دا دنیا جون بیم دیر تنگی و قیامت کی بیرون پاسو بالکل دے بچگی کی دے 125 آیاتو او دے بچگی کی خواہ قال رب لی محشرتنی اعما یا اللہ زدی ولی لنن پاسو لم وقت کنتو بسویرا دخلن نوما دو دنیا کی خروغ موٹو ما جدا دل ترابا انسا چلو شو خدا تر یو وقت تا پوری بدا سیخا سزا بولا اللہ ورکی اب یا بولا سترگی ورکی ذکر دل تکی دا دو مطلب شکا اگر سوک چوی پا دو دنیا کی علن دا قرآن نا او دا دلیل نا او دا ایمان نا او دا پا آخرت کی ملن دی تر سو وقت تا پوری ایادان چوا ظلو سبیلا لاربت روک شوید جنت دے حال بیان چیز دکم و خلق و حال مخ کی ذکر شکنا او مشرکان چی اللہ سر ٹگی کئی خوا اوی مونگ خو یا اللہ ستا بندیانویو مونگ باولی بل چاہتا آواز کو مونگ خو او اچھ وقت راشی دی ضرورت راشی نبی ابمن دیوی پا دی بابا گانو پا سخا دی ذکر حلق و حال تا قیامت بیان کر تسلی ذکر کی پیغمبر پاک لیا ذکر اس بدری میں ایسا شروع کی گئے سورہ بن اسرائیل چاگئی کہو بیان کی چا عذابو نولی راغلی دی پیغمبرانی اشارلی دی خپلو کلو نا بس مجبور اکلو پا دی باندی چیغی خپل کل پری خود نو اللہ وی چی تاسو پری نخود وی شل لینو زبیم نپری زمان تا سزا بولوار کوم کنا نراتلو پیغمبر تا دا قریش و دا قبیلی بنی سقیف و بنو غطفان و یوهینا و مزینا و داڑیر قبیلی دارب یو برا لپیغمبر تبیوی شیرت لنگ سر گزارکا و لکوٹی لنگ سر گزارکا و امونگ تا امو شرکان مو آیا زمونگ دے آلی هاو تا ام دغا مکوا بادی را دی کن مونگ پا دی باندی ام خاخا پا کی گولی نو بس تا دا خبر اپریدن زمونگ استارو آدھا خا مونگ تا تسنوائیو ولی بادا تسوائیو تا زمونگ دیر عزتمن معزز او دا قریش خاندان نا ولی مونگ دی پیجنو نو دا مونگ تاسر پیس بانده و بد دقا دا چه دا مونگ تا مشرکان ویو تا دا مونگ مشرانو تا دا مونگ آلیهو تا بد دقا خبرت لرکا نو بد دا مونگ استارو غا دا دا بیو تا بیو کله به ته وی چی خیر دی مونږ ته یو کال صبر وکا مونږ ته اجازه تو کا چې مونږ یو کال دې خپل لات منات نه خو ځان په مالکو او خو په دې ته نه واخلو نو بس بیا و تاسو سره مرګرتیا وکړو دا ټولې خبرې د گمراهی وی کنه پیغمبر چې رضا کارونه کوي هغه چې له اجازه تور کې اجازه خیر دی او کال شرکو کا هغه چې چا سره دا خبره کوي روغه کوي چې زه خیر دی لات مناتم خو خلق دی بزرگان دیو کارونه کولی شي او دا فقی په زور لگاو هغه وی چې ته مونږ سره دا خبره مانیخه نو آیاتون نازل شو وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ او یقیناً نزدیدی دا مشرکان چتا پا فتنه کی وغرزی لَيَفْتِنُونَكَ تا دخپلی خبری نواری دا کمی خبری نا عَنِ الَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ داغه مسلینا چې مونږه وحی کړی د تا ته او دا راځوي هغه به او ته بار بار چې مونږ ستاسو قران نه انکار نکوو په دې کې د اباظ آیاتونه دي که چېر دا پکې نه یې کنه نو بس مونږه یو شی بیا ټول مونگا منو چه دا اللہ کتاب دخوا دی که دا باز ہے یا تو ندا سیدی چه اپا مونگ بانده رد کئی دا مونگ پا دی آلیہ و خدایانو بانده ام رد کئی کنا نو داگه مونگ نشو منا لیتا سرخا نو بستت نداگه لرکا یا مبیانو خیر دی نور بیانو خوی انکار نکو اللہ وی وز دی عری خواه وز دی دخپل مقصد نا عری وز دی دخپلی مسلینا و دا عقیدینا عری عن اللذی اوحینا ایلیکا لتفتری علینا غیرا چی تجور کے پا مونگ باندی بلس لتفتری علینا غیرا چی جور کے پا مونگ باندی بلس بلس دی چه او بنده توحید پریدی ده توحید دلیلون پریدی اغا آیاتون چه کم توحید ده پارا دی اغا پریدی نصبا کئی شرک بکئی کنا ابا لخون بلس خبرانشتا دی شرک بکئی خام خوا بل لار نشتا ری بغیر دینا خوا یا با دغدا عقیده ده توحید و مسئله توحید بیانی او دلائل او آیاتونه توحید په خلقتا او یی دغه پریزن بیا و شرک نه دغه شی اوس دا زمانه کې دا اوسه چې کله به حق پرس رااله دنیا توغیبه د توحید بیان نکول او دلائل به پیش کول رضیب او توی زمونگا استا لگون دی پرخ دی تلکوٹی زیادتی که سختی که مونگ دتا طریقہ خیو زمونگا استا پاگی باندی او بل سر رو گوشی سنگ طریقہ ویداتا چکم آیا تو نوے اپا مونگ باندی رد که نبت دا سیو که جوایه خیر دی خدا و سروایا چن الذین تدعون بشکا بوتان چتا سو تاوازونه کوي بغیر د الله نه بس بوتان یادو بوتان نو بس زمونږه ستارو غدا بس زمونږه تاسریشت او ته به زمونږه الیه یادې کنا لات منات نم پکې اخلي دا اولیاؤنم پکی اخلی بزرگاننم پکی اخلی جدی سنشی کولی نو خام خاطر چی دینو جگڑا جوڑینو مونگ دا تا سما طریقہ خویو سما لار خویو دا روغی و دا صلحی او تا چی دی دا غی تغارا نک دی چی سم رایا تنی دا توحید او درد دا شرک نو بس پا بوتانو باندی چسپان کوا نو بس دا مونگا استعیس دا جگڑا نشتر انو قران وی لے افتنونک دا ور دیتا فتنہ کې ور دی ها تا خو د صحیح لار نه اړی کنه چې جوړ کې پمون باندې بلسو ینه بلسی خو شرکی کنه ها چې دا خیر د لات منات دی پکې خو بوتان نه وَيَذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا کچر تازی سران پدیک اتفاقو کن نوبانی سی تالرا دوستان آو اس کو تا سر دشمنی کئی کنا و بیا با اداس دوست چی چا پیرا بدا نگر دی اوزمک تبا دی نپری دی اِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا دا اوسم دا حال اگر عالم دا خلق بدی شی چاگر دا دی پا عقیدو باندی و پا شرکونو باندی رد کئی دا دی پا رسمونو پا رواجونو باندی رد کئی نو آگر بدی شی او چکم ٹیم پاس کئی وقت دی رئی او دا دا آنا کئی بس که بیان کئی نو اقیم الصلاة و آتو الزکاة دا بیانی کنا نو بس آغا دا خلق سمر خوخی پسر گردی او آغا خدمتنا او آغا قدر و عزت و لکی دیس شکا می پی نئی کنو خوا دیس شکا می پی نئی خوا دا وجہ دادا کنا خوا خاموشی چیو کنو بیا خو مزیدی پکی بیا خو پیس چی پوری چی سو اینو آغا شیو تیاری خوا ولولان سبتناکا لقد کتا ترکنو الیم شین قلیلا دل عرب العزت وی چی دا انبیاء و عصمت الله اذا دما په لاس کې دي دما په اختیار کې دي پیغمبران ځان نشي ساتلې زی ساتما اغي ځان نشي بچ کولې زی بچ کوما تد عصمت مقام ده ولولا ان ثبتناك الله کومه ته نوې مضبوط کړې او مونږ پتا کې استقامت نوې پیدا کړې لقد كنت تركن اليهم يقينا نذوي چ اورې دلې وې دیتا سمرا شيئا قليلا لګونته ټولنا بس دا یو خبره ده پکې کنه شيئا قليلا چې لګونته و تاورې دلې وې ها هغه اورې دل دغو کنه چې تا د دې د اعلی هاو د انم ناغسته چه نبیخ لما خیر ده بس چه تازو بی غبکی ہے که نا نبیخ لما داس خبر ده دا غشین قلیلن ده خواه نغیو تا شین قلیلن وی چه داس خبر ده معمولی خبر ده مو آیا داسی نگوری او دا ملیکو عصمت ته اغزان لده ولی هغه کې الله خواهشات نه پیدا کړی نو په خپل معصوم دی بس خواهشات به کې نه پیدا کړی لکه په دې ونه کې په دې بوټي کې چې الله شیطانی او نفسانی خیالات نه پیدا کړی نو هغه نه ګناه کوي تاسو ته د ملائکو محل ښه ولیکن دا انبیاء او انسانان دي او غیر الله دا قوتونه ورکړي دي خواهشات ورکړي دي نفس او شیطان کنه او چې هغه په دې کې هم دا ځان ساتي دا د کمال خبره ده دا د کمال خبره ده اب دې وجه باندې دي په ملائکه باندې اوچت دي چې هغه هغه ځان ساتي نو څه تکلیف وته نشته او چې انبیاو خپل ځان پاک ساتل دي دا ډېر د کمال خبره ده سره د زمرا پایشاتونه قوتونه چیر قسم قوت په انسان کې شته کنه ها ولې ځکه ځان ته نسبت کو چې سبت ناکه اجتماع مضبوط کړي په دې مسله باندې مست ستای حفاظت ما کړي اکه نمې وکړي نو تر دې تاوري دلې وکړنه له کوم دې کله خلک وي وی پلانې خواري تواوري ده کنه سم مطلب یعنی توحید او سنت یې پرې خو مار پله چواوري کبرې له شوق شیا شوق او که یهودی شو که عیسائی شو کارس شو واوڑی دکنه داوڑی دل دیتا وی خار اذا اللہ زقنا کا زیف الحیاتی دغا وقت که بماتا تا در کلیو دوچن عذاب پا دنیا کیوم و زیف المماتی و دوچن عذاب پس دمرگنوم کتیری تادھا کارو بخار اگر خپل نظریه دې پرې خدا خیزه دې پرې خدا او د دې خبره دې ومنله چې روغه کو ملاوی چې څومره دې شان اوچته رزومره با ماتاله سزا هم سخته در کول دا قانون دې اصل کې زه په حیات سمانه یعنی د چن عذاب پجون کې عذاب الممات د چن عذاب پس د مرګ نه چې عذاب د برزخ وي دا قبر عذاب ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا وتا نمون ته ځان د پاره په ما باندې څوک امداد کوونکې چې تاسو سره امداد کړې وې څوک به چا سره امداد کړو په دې مقام ذکر کو عصمت رسول الله صلی الله علیه وسلم خان نداو د دینه پدری مېسا او غداو چی کوم قومونو پیغمبران شړلی دي نازاب پیراغلې بس چې څنګه غي شړلی دي خپل کلونه الله باغی عذاب راوستره ډیر وخت پکې نو تیر ښا نزقسه نبی له سلام ته منسوبي جوړولې څنګه وي چې دې دا مکه پریزي بس چې دې دین لاړ شي نو خوي ها چل وکيو يرګه به او کړیو ځل هغه کې به وي چې بس یې قتلو او یې وباسو ایا جیل تاجو نو کله او پکې دا هوا خراب ښه يرګه به او کلاو پکې رالونو چې بیت الله کې باندې نبی علیہ السلام ولاړو مړی ته به له صدر واچو راخکوې سوزلې داسې کړیو او ابو بکر با نه خوځېدا هغه ته پتا وکړه دا ظالمان نو بس هغه برامن ډکړه نو خلاص وای کړ او کلبا چاو لاړو د مکی په چوک کې او اعلان وکاو د سار تر غرمې پورې ندی برال نو خاورې به او تمختو نو سي څوک برال نو توکاني به په ټوکړل دا سره د دې لپاره چې تنګ شي چې دا کلی پریدي چې مونږ ته نه خلاص شو ټول کارونه د دې لپاره اللہ وی وین کادو لے استفیدونکا من الارض او دی چلو نکی تا تا کادو دو معنی دی یو دا کید ندی چل فریب سل چل جوڑی لے استفیدونکا من الارض چو یری تا لرا پدی زمکا دا مکا کی یری دی تا یرونو کنا کل یوک سکوا کل بل سکوا کنا مطلب سده لیوخ ریو کمینا چو باسی تاز دینا ویز اللہ البسونا خلافک اللہ قلیلا کل چتی ویستی دیبام درنگ تیر نکی استان رستو مگر لگو بس سلگی روزی بی بیا خوا دیم دن پری دمال لاوی خوا چتی تی نویستن بیا مکا کی دیتا ساجت نو څنګه چې نبی علیہ السلام لاړ نو لا دوه کال نو پوره شوي چې الله دې بدر ته وستول ته مردار کړو هغه غټ کوبرا چیو کنا هغه مردار دا د الله غ وعده و چې رښتیا شو الا قليلا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا دا طریقه د الله چې تاسو را کوي په شان داغه طریقې دا چلاوي مونږ لګلیو مخکې استانا پیغمبران او جسنګم اغي سره وعده کړی و او رښتیاوم کلو سره داغه دشمنان مې هلاک کړل نو ځکه چې به تاسو سنت من قد ارسلنا ساده وعده پښان د وعده د هغه پیغمبرانو چې موږ یې ګلې دي مخکفه ولا تجد لسنتنا تحویلا تبنمو می زمون قانون لا زمونږ طریقې لا بدلیدل نن بدلی بد چې څنګه په خواونو حقس به اوسمی ښا هغه وخت کې موږ هغه پیغمبران به تنکلل پریشان بیکلل او پری بین خودو او بیشلل اللہی ورپسی بما دیم دا غمل کنا موسیٰ علیہ السلام تاو گورا او جسنگا غمخ کی روانو نو پیرانیان ورپسی روانو نو غرق شو کنا خوا دا یواز دانا طول قومون دا قصی شوی خوا یوم ندعو کل اناس بامامهم یاد کا غرت چراوب بلو مونگا هر بندہ د خپل عمل نامې سره ومن اوتی کتابه بیمینی هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عمل نامه خپل په خلاص باندې اولئک یقرؤون کتابهم دغه نیکان بندیان مؤمنان با لولی خپل عمل نامه په خپل اوازونه به کی مرګرو ته چرشه وګوره ولا یظلمون فتیلا دې سره به زره ظلم ونکړي زور لکه دا اډوکی د کجورې غناره تار غونتی سپین فتیل کوم راځه ومن کان بیازی اعما غصب چې په دې دنیا کې ړوندو د ایمان نه محروم او د قران نه محروم او د توحید نه محروم او هغه په آخرت اعما دیو په آخرت کې هم دغه سړون دی او سمانه واضل سبیلا بس یو په لمنډه بل په لمنډه د جنت لار به ته نه معلومه ځکه الله پوزی نه کړه دا به هغه سزای په آخرت کې نه چتا دنیا کې حق نه لیدو نو چتا ته ځان سي بي غم او بي پرواوي دا هو تاسو را غم نو دا تاسو ته ضرورت نه غاڼه دا تا قیامت نه مانو ټول کارونه د کفر وکړه فا پین کا ذول افتنو نکام یقینا نذیزا مشرکان چتا فتنه کې وغورځي لیفتنونکا تا باندی اخپل کار گڑ وڈ کی دا دی توحیدنا و دا دی عقیدینا دی واری ان اللذی وحینائی لیکا داگی مسلینا چمونگا وحکڑی دتا تا لتب تریا لینا غیرہ چی دا دینا دی واری نو اپل نور سدی و شرک دیکنا چی تا جوڑ کے پا مونگ باندی بلا خبرہ بلا خبره لکه دې جوړ کړی دا نړۍ زمانه مشرکانو خبره جوړ کړی کنه چې الله هم غیب دان دی پیغمبر هم غیب دان ها لتبتری علینا غیره الله هم حاضر ناظر دی پیغمبر هم حاضر ناظر الله هم د خلقو اجتونه پوره کول شي او بیماران له صحت ورکول شي پیغمبرانم کول شي لتاب تریا له نا غیره دی خو جوړ کړی دا غیره خبره ښه دی خو په خوارو غکړی دا مشرکانو سره ښه والله پیغمبر سوی چې ته په ما بل خبره جوړا نکې دې کې بل خبره نه زیږي او حق کې خو بیا وته ډیره سخت خبره کړی چې لو تقول علینا بعض القابل کدی پیغمبر وی په ما باندې یو خبره جوړ کړی یو بیا به تاسو ګورئ کنه دا خزنا منو بال یمین ثم لقطعنا منه الوتين فَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا کچری تا دی سره امر ګرځیا او کلاو یو خبره دې یو منلا او باندې سی تعالی را دوست او د دې خو دې مسلې سره دښمنی ده د دې خو دې توحید سره دښمنی ده او سنت سره ها تا سره نه ده او کته نن دا خبره پرې دی او اعلان کړي چې وځو بیا د توحید او سنت بیان نکوم او توبه دې جماعت کې وځای نه کړه تش پټ کی وای خا اوس خو بګیو نشته چې مړې په قبر تکوز کو دور پټ کې نشته بیا تش پټ کی په دې جماعت کې خا اته به پیژنونه چې داسو داد کم ځین رااله داد کم ځین دا تعالی مبارک اله رااله اذا لتخذوك خليلا او اسبم ناراضي تحبي براوري سوق بجوړ راوري سوق بجا نماز راوري او سوق بتصبير راوري سوق بمسواك راوري هي دمل کو تحبي برا رواني ښا سوق بذاتر بوتل راوري اذا لتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك الله وی کچر نوې دا خبره چې تمام مضبوط کړې تمام کلک کړې په دې مسله باندې تا کې زره بر فرخ را نغې لچک را نغې نو کما دا څه نوې کړې لقد کتانو یقینا نذیوت ترکنو الیهم چې اولې ذلې وې دیتا شیئا قلیلا لغونتی صرف یو خبره لغونتی یو خبره کومه خبره چې او نازولې شته کنه بس دا دې ته لګون دي خبره وي چې زمره د وسره احمد دې کنه چې نازولې شته نو بس بیا ګوره کنه ښه روح او شوخا شین قلیلا والله رب العزت وی چې ما بس کول بیا اذا لازقناك ضعف الحیات ما بس کولی او پتا باندې دوګنا دچنا عذاب په دنیا کې او ضعف الممات او دچنا عذاب پس د مرګ نام ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا وتا نمون ته ځان د پاره په ما باندې سو تپوس کوونکې چې ستایم داد کړي دا اصول لی قران کې چ خطابات پیغمبر ته خواغه نه مراد مراد امتی پدا سیاتونو کې مطلب امت مرادی چې الله وی چې امت یانو کتا سو چریدا سه وکړو کنه بیا زما عذاب وی نه کنه ها د چن عذاب په دنیا او په آخرت کې وین کا ذول استفذونک من الارض او یقینا نذیزا مشرکان چی اری تا لرا پا دیز مکا دا مکا کی پریشان کئی دی چکل یو چل کئی کل پل چل کئی کنا مطلب اس دی مطلب داری چلی اخرجو کمینا چی او باسی تا دی مکینا نتخو بلار شی پخ پل خوخا چی نبی علیہ السلام لار کنا ویز اللہ البسون خلافا کن دقا وقت بدیت وقت رنکی پس تانا خلاف کمانا خلف کا تانا پس پدی مکا کی مگر لگو سلگی روزی بیئی بس اوقع سیوشو سنت من قد ارسلنا دا طریقہ پشان داغی طریقی دا چلی گلی امونگا مخکستانا پیغمبران او کل چیغی سر قومنو تا کار شروع کو نو اللہوی ما پری نخود کنخوا بس پیغمبران یو شلل نو اللہوی غیو ما بیا پری نخود چی دازمکا حستاسو ندا اغیبوی دازمونگ دا کنا اغیبوی چی اخرجو آل لوت من قریتکم اوشالے اوشالے دا لوت علیہ السلام و دا مرگری اوشالے دا خستاسو کلے دے دا دس حق دے پدی کی نو بس اللہ ایمان با لوت علیہ السلام توی چی تزا دخ پل ملک تزا شام تا او تب اللہ رسیدلے نئی چی پدی باندے بازاب راغ علی خان نا قصوشو سنت من قد ارسلنا پښان د طریقې دا چا چې لګلی دی موږ مخکستانه پیغمبران نبمو میته الله وي زموږ طریقې لرا بدلې دل تب تر قیامت پورې دا قصي چلیږي ښا خو خواب انبیاءو د انبیاءو نرستو به حق پرستی خدا قانون او سنت الله وایي کيو حق پرستی او شاله ويستو الله وداغه پوجبان دغه کلیو باسي اغیر ودا سزا ورکی خواه